NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is steeds lastiger om bestuurders voor sportverenigingen te vinden. En dat is een bedreiging voor de breedte sport in Nederland. Daarvoor waarschuwen twee sportbestuurders. Dat doen zij zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Woensdag komt voor de laatste keer stapbudget vrij voor scholing en cursussen. Net als bij de vorige ronde is er 10 miljoen euro beschikbaar voor door het ministerie van Onderwijs erkende opleidingen. Na dit jaar houdt de regeling op te bestaan. Daarmee bespaart het demissionaire kabinet zo'n 200 miljoen euro. Het stapbudget kwam een aantal keer negatief in het nieuws. Toen bleek dat de regeling werd misbruikt voor onzinnige cursussen en dat cursusaanbieders hun prijzen flink verhoogden nadat de regeling was ingevoerd. De EU-ministers zijn bezorgd om de intensive care patiënten in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Door een gebrek aan elektriciteit, water en medicijnen zouden ze geen kans op overleven hebben. Persbureau Reuters meldt op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat de afgelopen dagen 3 vroeggeboren baby's zijn overleden. Volgens persbureau AP hebben duizenden mensen het complex de afgelopen dagen verlaten. Die cijfers zijn moeilijk te verifiëren. Er komt maar heel beperkt informatie uit het ziekenhuis, zegt correspondent Nasra Habiballa. Maar we weten wel dat de situatie schrijnend is. Er is een groot tekort aan water, voedsel, medische middelen en elektriciteit. En dat terwijl er naar schatting nu nog steeds zo'n 3000 mensen in dat ziekenhuis vastzitten. Onder wie honderden patiënten die dus niet zomaar kunnen vluchten. Een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat steeds meer patiënten sterven omdat ze niet langer de zorg krijgen die ze nodig hebben. De Britse voormalig premier David Cameron wordt in Groot-Brittannië minister van Buitenlandse Zaken. Hij vervangt James Cleverly, die op Binnenlandse Zaken Suella Braverman vervangt. Zij werd vanochtend ontslagen door premier Sunak. Ze lag onder vuur vanwege een opiniestuk in de krant. De Australische havens die sinds zaterdag plat lagen door een digitale aanval zijn weer open, zegt de exploitant. De cyberaanval raakte alle grote Australische havens. Er is een achterstand ontstaan van zo'n 30.000 zeecontainers. Volgend jaar gaat de waterschapsbelasting omhoog. Dat is nodig vanwege klimaatverandering en hogere kosten door inflatie, zegt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de omstandigheden en de regio kan het gaan om een verhoging tot ruim 50 euro. Er is onduidelijkheid over de terugtrekking van Russische troepen bij de rivier de Dnieper in het zuiden van Oekraïne bij de stad Kherson. Twee Russische persbureaus melden vanochtend dat de Russen zich er deels uit terugtrekken. Maar het Russische ministerie van Defensie spreekt dat tegen. Later trokken beide persbureaus hun verhaal in en maakten ze excuses. Dat was behoorlijk opvallend, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Communicatie wordt vaak ook goed afgestemd met het ministerie van Defensie. Ja, het is geen verrassing als dit bericht naar buiten zou komen. En vermoedelijk stond dit bericht dus ook al klaar om te publiceren als het daadwerkelijk zou plaatsvinden. En is het wellicht dus te voorbarig al naar buiten gebracht. Het is Oekraïne dus mogelijk gelukt om een doorbraak te forceren in het zuiden. KRO-NCRV schrapt uitzendingen van spelshow Waku Waku met daarin presentator Tim den Besten als kandidaat. De omroep heeft dat besloten nadat vorige week in het Parool een artikel was verschenen waarin den Besten wordt beschuldigd van identiteitsfraude. De krant meldde dat er 3 keer aangifte is gedaan omdat den Besten op homo-dating-app Grindr de identiteit van 3 mannen zou hebben misbruikt. KRO-NCRV zegt dat de beschuldiging nog geen veroordeling is, maar dat identiteitsfraude geregeld een thema is in jeugdprogramma's waarvoor wordt gewaarschuwd. Het weer bewolkt, regenachtig, de wind neemt in kracht toe. Er kunnen vanmiddag zware windstoten zijn. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger en schijnt af en toe de zon. Het wordt uiteindelijk zo'n 13 graden in het noorden en 15 in het zuiden. ANWB verkeersinformatie dan, Wijnand Zwaan. Er staan 2 files met zo'n 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noorderloos, 6 kilometer. Daar stond een kapotte auto stil, de weg is daar weer vrij. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot, 5 kilometer. Ook daar stond een auto met pech stil, rijstroken zijn weer open. En in Noord-Holland is de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, in beide richtingen dicht tussen Schorl en Petten door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via een parallelweg. Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals Duette. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldvriendelijkheidsdag. Dus voor vandaag geldt, als u zichzelf tegenkomt, wel even vriendelijk groeten. Wie wil er nog in het bestuur van de lokale sportclub? Dat wordt steeds lastiger om daar mensen voor te vinden. En dat is een bedreiging voor de breedte sport in Nederland. We gaan zometeen praten met twee sportbestuurders. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1991. Toen werd een aanslag gepleegd op het huis van staatssecretaris Aad Kosto. En de verantwoordelijkheid daarvoor werd opgeëist door terreurgroep RARA. En op de gastenlijst van de villa staat ook nog de naam van Marianne Koodstra. Zij dook in haar familiegeschiedenis en kwam verhalen over 5 generaties dwarsliggers tegen. Maar nu eerst een verzekeringskwestie. Want mensen die weten dat ze volgend jaar bijvoorbeeld een dure tandartsoperatie moeten ondergaan en dan nog even snel een aanvullende verzekering nemen. Zo kunnen ze dan nog een deel van die gigantische rekening terugkrijgen. Dat calculerende gedrag, dat gebeurt steeds vaker, merken de verzekeraars, en daarom stellen ze strengere eisen, ziet vergelijkingssite Independer. En Mirjam Prins is van Independer. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik noem dat voorbeeld van die tandartsoperatie, maar noem nog eens een concreet voorbeeld. Een ander voorbeeld wat we wel zien is als ouders weten van hun kinderen, van hun pubers, dat er misschien een beugel aankomt. En dat is natuurlijk ook gewoon een dure kostenpost die je aan ziet komen. Dan zijn er ook veel mensen die dan bekijken van, dat zit niet in de basispakket, ga ik dat aanvullend verzekeren? En die beginnen daar dan op tijd mee. Ja, mag dat eigenlijk zomaar? Mag de verzekeraar daar extra eisen voor stellen? Nou, voor de orthodontie wordt inderdaad ook wel eens gevraagd van of dat duidelijk is dat er aankomt. Kijk, je moet het wel zo zien, aanvullende verzekeringen, dat is niet hetzelfde als een basisverzekering. Dus waar een basisverzekering word je altijd geaccepteerd. Hè, dat is een regel, daar moeten alle verzekeraars aan voldoen. Maar bij een aanvullende verzekering mogen er vragen gesteld worden van of jij een dure behandeling bij de tandarts verwacht of andere soortige kosten verwacht. En op basis daarvan mag een verzekeraar jou aannemen of niet. Dat klopt. Maar waar ligt dan eigenlijk de grens? Want kijk, bijvoorbeeld als we dat voorbeeld van die beugel aanhouden, ja, als je weet dat je niet aan kinderen begint, dan neem je dat niet in je aanvullende verzekering. Lijkt me logisch. Maar als je aan kinderen begint, ja, dan ga je toch op een gegeven moment dat er misschien inzetten, want je weet dat eraan zit te komen. Dus wanneer mag een verzekeraar zeggen, ja, wacht eens even, dit is wel heel erg op het laatste moment. Ja, nee, dus wat eigenlijk verzekeraars steeds meer doen, dat is een duidelijke trend die we zien, is dat ze bijvoorbeeld in het voorbeeld van die beugel, dat ze steeds vaker een wachttijd invoeren. Er zijn er nog wel een paar die dat niet hebben, maar je ziet dat steeds meer de een na de ander dat toevoegt als een voorwaarde. En zo'n wachttijd houdt dan in dat je 1 jaar al die verzekering moet hebben en dat je pas in het 2e jaar een declaratie kan indienen. En op die manier moet je minimaal 2 jaar dat pakket hebben voordat je er wat aan hebt. Ja, en het gaat dus eigenlijk altijd om zaken in de aanvullende verzekering hier. Ja, dat klopt. Nee, wat je eigenlijk wat goed is voor mensen om te beseffen is dat zo'n aanvullende verzekering heeft vaak ook een maximum aan dekking. Hè. Dus bij een tandartsverzekering is het vaak €250, €500. En bij zo'n orthodontie geldt dat ook, bij fysiotherapie ook. Er is altijd een maximum gesteld en daar betaal je dan ook een bepaald bedrag voor per maand. En wat we inderdaad zien is dat steeds meer mensen voor zichzelf het rekensommetje maken. Wat betaal ik nou eigenlijk per maand? En maak ik daar dan ook gebruik van? Of kan ik beter rechtstreeks die zorg verlenen naar zelf betalen? Want dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal. Hè? Dat mensen soms oververzekerd zijn of de premie veel te hoog hebben, terwijl ze het nooit eruit krijgen. Precies. Nou, in Nederland zijn best veel mensen pakken zo'n aanvullende verzekering erbij, 83%. En voor sommige mensen is dat ook een heel bewuste keuze en ook een hele goede keuze. Maar er zijn ook mensen bij die eigenlijk niet eens weten waarvoor ze aanvullend verzekerd zijn en daar dus ook geen gebruik van maken. Ja, en dan kan je je afvragen of je daar jaar op jaar mee door wil gaan. Ja, dus dat is in ieder geval een tip om daar eens even goed doorheen te gaan. Ja, zeker. De aanvullende verzekering even checken. Wat heb ik en maak ik er gebruik van? Verwacht ik nog bijzondere kosten volgend jaar of niet? Of kan ik eventueel ook gewoon een potje aanleggen en een potje aanspreken als ik kosten heb die dus buiten de basisverzekering vallen? Maar wel goed om te vermelden dat echt heel veel kosten in Nederland onder de basisverzekering vallen. Dus voor alles rondom ziekenhuis en waar de huisarts je naartoe doorverwijst, dat valt in de regel allemaal onder de basisverzekering. Ja. Dan nog even naar dit weekend. Het was deadline day voor de verzekering. Die hun premies bekend moesten maken. Wat viel u op? Nou, wat ons vooral opviel is dat er gisteren nog echt een aantal verzekeringen kwamen die een hele scherpe prijs hebben afgegeven. Vrijdag was eigenlijk, kwam er al een aantal van de grote bekende namen naar buiten en dat leek allemaal wel een beetje meer van hetzelfde. En daar leek de prijsstijging ook niet zo hoog. Maar wat we gisteren hebben gezien, waren er wel een aantal die daar een flink stuk onderdoken. Er was ook een verzekeraar die bood een verzekering aan voor €132. Nou, dat is heel wat anders dan die 147 die we vrijdag hadden gezien. En we zagen ook een aantal die juist weer heel duur zijn. Dus toch wel echt behoorlijke verschillen tussen de allergoedkoopste en de allerduurste. Ja. En dat is dus allemaal voor een basisverzekering. Ja. En natuurlijk ook de tip dat je toch niet altijd alleen maar naar het geld moet kijken. Je moet ook kijken wat voor pakket daar dan bij hoort. Ja, zeker. Nou, een basisverzekering, daar is de inhoud van het pakket. Dus welke medicijnen, welke behandelingen, wat er vergoed wordt, dat is overal hetzelfde. Want dat wordt door de overheid bepaald. Dat hebben ze is op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dus daar zit geen verschil in. Maar in die aanvullende verzekeringen zitten wel degelijk verschillen. Qua dekkingen, qua bedragen. Dus daar zeker even goed naar kijken. Dank voor uitleg. Mirjam Prins van vergelijkingssite Independer. I don't believe you, you're not the truth. No one could love that. Blade. Roy Orbison was dat. Tot half vier. Vroeger, ja, vroeger kon je het er makkelijk bij doen. Penningmeester, secretaris of voorzitter zijn van je lokale sportvereniging. Maar tegenwoordig is dat een loodzware en complexe taak geworden. Het is vrijwilligerswerk, dus ja, bestuurders krijgen er ook niet eens voor betaald. Sportclubs die moeten zich tegenwoordig houden aan zoveel wet en regelgeving dat er nog maar weinig tijd overblijft voor waar het eigenlijk allemaal om draait. Namelijk mensen lekker laten sporten. We gaan daarover praten, over dit probleem. Want het is een gevaar ook voor de breedte sport, zeggen mensen die er verstand van hebben. In de villa Daniel Klein, voorzitter van het Register voor Verenigingsbestuurders. Hartelijk welkom. En Rob Baarda is hier. Hij is bestuurslid bij voetbalvereniging FC Abcoude. Hartelijk welkom. Meneer Klein, ik begin met u. Dat register heeft de afgelopen 2 maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Hè. Jullie hebben zeker 300 bestuurders gesproken van sportverenigingen. Wat zijn dan de belangrijkste conclusies? Wat zeggen die mensen? Ja, dat hebben we samen met de BFV gedaan overigens. En de belangrijkste conclusies zijn dat er ontzettend veel op verenigingsbestuurders en verenigingen afkomt. En dat het vrijwilligerswerk enorm onder druk staat en dat dat inderdaad anders moet. We hebben gemerkt dat enorm op zoek zijn naar erkenning en waardering. En we zijn het eigenlijk een beetje de afgelopen 12 jaar normaal gaan vinden dat 1 miljoen vrijwilligers zich dag in dag uit inzetten voor sportverenigingen. Maar die krijgen te maken met allerlei wetten, regels, die van bovenaf eigenlijk ook bij die sportverenigingen neer worden gepland. Van zoek het maar uit. Ja, precies. Ieder ministerie in Nederland heeft wel iets bedacht waarmee ze dan de verenigingsbestuurder kunnen lastigvallen. En dat gaat echt van de AVG, de Wet op de Privacy, tot de WBTR, tot regel maar een rookvrije kantine. Zorg dat mensen gezonder gaan leven. Dus je krijgt gezonde sportkantines. Allemaal goed, hè? Ook, ik snap dat maatschappelijke problemen zijn die moet oppakken. Maar we vergeten dat het wel op de schouders rust van vrijwilligers die in de eerste instantie maar gewoon de kerntaak moeten uitvoeren, het organiseren van sport. Ja, meneer Baarden, u bent bestuurder bij FC Abcoude. Ja. Wat hebben ze gedaan het afgelopen weekend? Verloren helaas. Toch weer. 1-0. Ja. 17 jaar voorzitter geweest. Nou, de laatste 5 jaar voorzitter en daarvoor altijd secretaris. Oké. Okay. Maar heel lang dus in dat bestuur. Ja, en je zit er nog steeds eigenlijk in het bestuur. Ja, nu meer voor externe betrekkingen, representatiediensten bij het eerste elftal. We gaan mee met het eerste elftal. We ontvangen de tegenstander bij thuiswedstrijden. Ja. Dat soort dingen. Herkent u dit beeld? Wat ja, geschetst wordt? Ja. Absoluut. Vertel eens. Nou, ik kan wel een voorbeeldje noemen uit het verleden. Wij draaiden in het verleden met de kantine, dat mocht toen nog, op een vergunning van een lokale horecaondernemer. Alleen op enig moment kwam de goede man te overlijden. Toen was die vergunning dus niet meer geldig. Nou, op basis van de toenmalige wet moest je dan een cursus doen, sociale hygiënecode. En toen zijn we met 5 man, hebben ons opgegeven voor die cursus. Alleen er was maar 2 keer in een jaar was de examen. In mei en november geloof ik of zo. En wat wil het geval na dat overlijden in die tussentijd? Komt men controleren? Ja, dan vraagt men waar is die vergunning? Ja, die is er niet meer, want de goede man is heen gegaan. En die kantine is natuurlijk wel heel belangrijk voor de club. Ja, het is een belangrijke. Die kun je moeilijk dicht doen. Ik bedoel, zonder kantineinkomsten kan geen één vereniging kan draaien. Dus dat was een soort noodsituatie? Ja. En want dat examen was pas ja, veel wij konden, uit mijn hoofd zeg ik, in november examen doen. Ja. We hadden met 5 man opgegeven, want we dachten ook van, ja, wacht even. We zetten ons dan ook met z'n 5 op zo'n vergunning. Want als er eentje stopt, dan kan die vergunning nog doorlopen. Ja. Dus gedaan. Maar in de tussentijd kwamen ze controleren. Nou, die vergunning was er niet. Boete. Er zijn dus boete. Ja. Toen kwam op een gegeven moment, kregen wij een schikkingsvoorstel van €250. Nou, toen heb ik gezegd in het bestuur, dat gaan we niet betalen, hoor. Dat vind ik wel gewoon zo. Gewoon een principe kwestie, vond u? Ja, het was gewoon inderdaad een principe kwestie. Luister gewoon naar ons verhaal, hè. We zijn te goede trouw. Ja. Kan even niet anders door de regelgeving. Exact. Ja. Nou, dus ik heb dat, we hebben dat voor laten komen. Nou, dan ga je dus naar het kantongerecht in Utrecht, want daar valt Abcoude onder. Nou, ik kom daar. Ik was er nog nooit geweest. Ik kom er binnen, er zit niemand. Er zit alleen de rechter, de officier van justitie, de griffier en ik dan. Nou ja, dan gaat die officier vertellen van wat vastgesteld is en dit en met dat. En nou ja, goed, dan mag je vertellen Wat u net ook verteld. En dat we ons best hadden gedaan. En dat de zaak inmiddels op orde was. Nou, dat werd ook later bevestigd door de officier van justitie. Dat inmiddels de vergunning in orde was. En wat zei de rechter uiteindelijk? Nou, de rechter zei dus uiteindelijk van dat ze moet afgaan op de feiten. En het feit was dat wij op het moment van controle geen geldige vergunning hadden. Dus dat daarom een boete was toegekend. Maar ze had ook begrip voor FC Apkoude en dat de zaak inmiddels op orde was. En daarom legde ze geen schikking op van €250, maar van €220. €30 korting. Ja, €30 korting. Ja. En dan mag je daar nog wat op zeggen. Dus ik heb gezegd, ja, wat wilt u dat ik daar nog op zeg? Hè? Ik moet eens kijken wat het allemaal kost, dat hele apparaat. Maar even dat moment, hè, want ik kan me zo voorstellen, u steekt uw ziel en zaligheid dan in zo'n club, hè, en... Ja, dan voel je dus totaal geen begrip van die andere kant. Zakt dan je broek letterlijk af? Ja, inderdaad. Ja. Die zakt letterlijk af. Dat heb ik ook een beetje laten weten in die rechtszaal. Van ik neem notabene vrij. Hè, want normaal moet je natuurlijk ook gewoon werken. Dus je neemt vrije uren op. Maar het is een voorbeeld waar je tegenaan loopt. Dus. Ja, zo kan ik het talloze noemen hoor. Ja. En toch zit u nog steeds in dat bestuur. Ja, natuurlijk. Dat is je clubje, hè. En daar doe je gewoon alles voor. Tegenwoordig hebben we gelukkig ook andere mensen die heel veel werk doen. Ook genoeg jonge mensen die zich aanmelden? Ja, gelukkig wel. We hebben een bestuur dat bestaat uit redelijk jonge mensen. Hè. Die hebben het voor elkaar gebokst om uiteindelijk afgelopen maand een keurige nieuwe accommodatie neer te zetten. Ja, ja. Ja. Nou, daar zijn ze echt gigantisch druk mee geweest, want... Alles komt op je af op het moment dat je iets nieuws wil gaan bouwen. Ja. Meneer Klein, dit is een verhaal uit de praktijk. U zat al in stemmen te knikken. Ja. Dit soort verhalen hoort u veel meer natuurlijk. Ja, ik doe dit werk al 18 jaar. 18 jaar lang bezoek ik denk 4-5 keer per week sportverenigingen. En dit is een bizar verhaal. Maar iedere keer hoor je ook weer andere gekke verhalen van kantines die onder water hebben gestaan door overstroming. Waar mensen ook nog steeds moeten knokken voor vergunningen. En dat er, dat er een steen gelegd gaat worden voor een nieuwe kantine. Nou, dat soort verhalen, ik vind dat vaak schrijnend. En ik vind het ontzettend mooi om te zien, fijn dat hij er ook is, omdat hij met passie vertelt over dat hij voor zijn clubje opkomt. En dankzij dit soort mensen hebben we dus gewoon sportverenigingen en kunnen onze kinderen sporten bij sportclubs. Want dat zegt u eigenlijk ook. Door dit soort... Kijk, want er moeten natuurlijk wel regels zijn. Je kan niet zeggen van nou, we doen maar wat. Zoals dat in misschien heel veel andere landen wel gebeurt. Dat willen we ook niet, maar iets minder zou best kunnen. En uiteindelijk gaat de breedte sport eraan, zegt u. Nou ja, waar het over gaat. Kijk, het is heel simpel. We moeten trots zijn op ons verenigingsleven. Het is uniek in de wereld. Wij realiseren ons niet dat Nederland wil ooit een keer de Olympische Spelen gaan halen. Toen moest iemand uit Brazilië aan de Nederlandse regering uitleggen waarom wij de Spelen moesten halen. Dat ging namelijk over, dat komt door jullie verenigingsleven. Dat moet je de wereld laten zien, hoe mooi dat is. Daar moeten we echt trots op zijn en dat moeten we koesteren. En dan helpt het niet door, en ik begrijp dat er allerlei maatschappelijke problemen zijn, hè, rondom gezondheid en agressie en dat privacy geborgd moet worden. Maar ga er nog niet van uit dat die verenigingen dat maar even gewoon gratis en voor niets dat erbij gaan doen. Zorg dat je ze dan ook daarin steunt. Geef ze ook de middelen dan om dat goed uit te kunnen voeren. Maar meneer Baarden, dat las ik ook, ik heb wat reacties las ik in dat onderzoek ook. En mensen zeggen, wij worden met dingen geconfronteerd waar we niet voor geleerd hebben in principe. We zijn ook, we doen het allemaal goed, we zijn vrijwilligers. Ja je moet... Eigenlijk moet je als vereniging geluk hebben, denk ik, als je wat mensen in je bestuur hebt die weten waar Abraham de zogenaamde mosterd haalt. Ja. Kijk, de huidige voorzitter van FC Apkoude is bijvoorbeeld partner bij KPMG. Ja, die zit in de cijfertjes. Ja, dan heb je toch... De penningmeester heeft een goede baan bij ING. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio. Nou, er zijn nog heel veel andere goede banken. Ja, precies. Dus die mensen die weten waar ze naartoe moeten. Ja. Maar als je dat niet weet, en dat zijn we ook wel tegengekomen in die visiebijeenkomsten, dat mensen zoekende zijn. Wat ook nog heel meespeelt, dat realiseren wij ons niet, is dat ik heb tijdens de visieavond de mensen gevraagd, hoeveel uur stop jij in je vereniging? Nou, dan gaat bij 10 uur pas gaan de handen dan omhoog. En dat loopt op tot 30 uur per week. Dat is gewoon een halve baan. Ja, maar als we uitgaan van 1 miljoen vrijwilligers, waarvan waarschijnlijk 180.000 vrijwillig bestuurder, als je dat gaat uitrekenen, dan hebben we het hier over miljarden euro's aan maatschappelijke waarde die geïnvesteerd wordt in de sport. Mm. En dat realiseren onze landelijke beleidsmakers niet. Dat dit, als dit betaald moet gaan worden, dat kunnen we niet betalen. Nou was het Nationaal Sportverenigingsdebat, hè? Daar zijn deze resultaten ook gepresenteerd. En daar waren ook politici. Wat is de reactie dan vanuit de politiek? Ik vond het een heel mooi debat. Ik merkte dat ze de politici echt heel gepassioneerd aan het spreken waren. En ook echt wel samen wilden optrekken. En waar ik heel trots en blij op was, na afloop zei men, er moet gewoon een nationaal sportverenigingsakkoord komen. En dat gaan we gewoon met alle politieke partijen meteen naar de verkiezingen regelen. En dan kan de minister op zijn kop gaan staan, maar dat gaan we gewoon uitvoeren. Dat zeiden die partijen. Ja, want het is wel verkiezingscampagne, hè, nu. Ja, vaak is het zo dat ze heel veel dingen beloven en dan dadelijk zijn de verkiezingen geweest. En dan... Ja, 23 november hang ik aan de telefoon bij ze. Echt hoor, geen zorgen. Oké. Okay. En FC Afkoude, hoe ziet de toekomst ervan uit? U zegt ze hebben net een nieuw complex neergezet. Ja, toekomst op zich is prima. Kijk, vrijwilligers heb je altijd tekort. Het is ook steeds moeilijker om ze te vinden. Wat enige wat tegenwoordig werkt is, mensen vragen voor hele kleine taakjes, afgebakend. Waarbij je kan zeggen van, nou ja, dat kost je 2 uur per week. En dan willen ze het wel doen. En dan willen ze het wel doen. Ja. Zij dat je er nog wel je stinkende best voor moet doen, hoor, om ze te vinden. Maar bij FC Afkoude mogen we zeker niet klagen. En ik zie de toekomst heel rooskleurig. Prachtige nieuwe accommodatie. Ja. En nou moet het veld ook nog even... We zijn afgelopen seizoen gepromoveerd. Oh, oké. Het kan wat leien. Ja, ja. Hartelijk dank jullie allebei. U hoorde Rob Baarda, bestuurslid bij FC Afkoude, en Daniel Klein van het Register voor Verenigingsbestuurders. Ja, zij had de zomerhit van 2023 te pakken. De Zuid-Koreaanse DJ en producer Peggy Goo. It Goes Like Nana. Iedereen kan het mee neurien als hij het hoort. En zie daar dan maar eens overheen te komen met een opvolger. Nou, Peggy, opgegroeid in de jaren 90. Fan van Lenny Kravitz, dacht, weet je wat ik doe? Ik bel gewoon Lenny Kravitz. En zo geschiedde. En zo klinkt dus de samenwerking van deze twee supersterren. Hier is I Believe in Love Again. Peggy Goo, samen met Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Dat is hun nieuwe liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1991... met voormalig politiewoordvoerder in Amsterdam, Klaas Wilting. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. Bij Tata in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Het staalbedrijf zegt dat forse maatregelen nodig zijn om concurrerend te blijven. Bij de fabriek werken in totaal ruim 9000 mensen. De banen die worden geschrapt zijn in het management en ondersteunende functies. Er wordt nadrukkelijk niet geschrapt in de ploegendiensten. De directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad zegt dat er nog bijna 3700 mensen in het complex zijn. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de ruim 2000 waarover de WHO vannacht sprak. Het gaat volgens de directeur om zo'n 2500 gevluchte Palestijnen, 650 patiënten en 500 medewerkers. De politie heeft in Oud-Gastel in Noord-Brabant bij Roosendaal een drugslab opgerold. Volgens een woordvoerder gaat het om een zeer groot lab dat nog in werking was. Er zijn twee verdachten aangehouden, een man van 33 uit Hendrik Ido Ambacht en een Rotterdammer van 27. Woensdag komt voor de laatste keer stapbudget vrij voor scholing en cursussen. Net als bij de vorige ronde is er 10 miljoen euro beschikbaar voor opleidingen die door het ministerie van Onderwijs zijn erkend. Na dit jaar houdt die regeling op te bestaan. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Helene de Geest? Nou, het valt reuze mee met de drukte, maar er staan wel twee lange files. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam, 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Er stond even een auto met pech, maar die is inmiddels weg. En ze zijn aan het bergen op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging vanaf knooppunt de Baars 20 minuten. Max. We gaan terug naar 13 november 1991. Villa VDB. Op die dag waren er twee bomaanslagen in Nederland. Eentje bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en eentje bij de woning van staatssecretaris Aad Costo. Terreur in Grootschermer. Het klinkt ongelooflijk, maar sinds vannacht weet de familie Costo wel beter. Het huis van de staatssecretaris staat na een bomaanslag op instorten. Ja, het is schokkend dat zoiets in Nederland mogelijk is. Ik woon in een klein dorp in Holland. En dat kan in dit land, dat is een volstrekt nieuwe ervaring. 10 velletjes bij het ANP bezorgde uitleg maken duidelijk dat RARA verantwoordelijk is voor de aanslag op het huis van Costo en ook voor die in het ministerie van Binnenlandse Zaken. De RARA stelt dat ze met deze activiteiten een grens wil stellen aan het asielbeleid dat mensen afschrijft, uitsluit en ontmenselijkt. Ondanks alle ellende was er toch nog een prettig moment voor staatssecretaris Costo. August, zijn huiskat, kwam levend uit de brokstukken tevoorschijn. Alle persoonlijke bezittingen zijn verloren gegaan. Qua karakter zal ik niet veranderen. Ik ga morgen aan het werk. Business as usual. Het is al erg genoeg dat ze één dag uit mijn agenda werd weggebombardeerd. En over RARA ga ik praten met de toenmalige woordvoerder van de politie in Amsterdam. En ook van een speciaal RARA-team dat later werd opgericht. Klaas Wilting, hartelijk welkom, meneer Wilting. Graag gedaan. Voor de goede verstaander is het handig om te beginnen bij het begin, dus bij RARA. Dan komen we zo meteen op die kwestie met Aad Costo, die we net ook uitgebreid hoorden. Want dan moeten we terug naar de jaren 80 al, hè, als het gaat over RARA. 88, dacht ik, dat is een beetje was. Maar in de jaren 80 hadden we te maken met RARA. En dat had eigenlijk te maken niets met asielzoekers of weet ik veel wat. Dat had toen had het te maken met Zuid-Afrika. En daar was natuurlijk het probleem van de apartheid. En toen is RARA opgericht, een groep die wij aanvankelijk helemaal niet kenden. En die groep die heeft toen heel veel bomaanslagen gepleegd. En met name ook brandstichtingen, zoals bij verschillende macro's in Nederland die tot de grond toe afbranden. Ja, de macro, dat is een groot winkelbedrijf was het, hè? Ja, groot winkelbedrijf aan dat te maken met SAV die ook in Zuid-Afrika zat. Ja. Dus daar ging het om. En bij Shell werden de benzineslangen doorgesneden. Ja, en bij Shell gebeurde dat ook. Want die zat ook in Zuid-Afrika. En ze wilden gewoon hebben dat die bedrijven uit Zuid-Afrika vandaan gingen. Dat is dan in die periode al gebeurd. En dat gebeurde regelmatig. Alleen het onderzoek dat er werd gedaan, dat was heel gefragmenteerd. Dus het gebeurde bijvoorbeeld als het in Duiven de macro ging, dan werd het in Duiven werd het onderzoek gedaan. Uiteindelijk is besloten, omdat ze RARA niet wisten op te rollen, is besloten om een speciaal team te formeren. En dat team, dat was van verschillende korpsen met als leider een hoofdinspecteur van politie uit Amsterdam. Het team was ondergebracht in de Marechaussee-kazerne in het Robert Koch-plantsoen in Amsterdam. En toen ze op een gegeven moment erachter kwamen, althans vermoeden wie achter RARA zat, Toen hebben ze op een gegeven moment hebben ze een inval gedaan. Op verschillende plaatsen overigens. En vooral in de kraakpanden in Amsterdam. Want ze waren op een of andere manier ook weer verbonden met de kraakbeweging. En van tevoren was door de chef van het team, was aan de korpsleiding van Amsterdam gevraagd of ik bij het team mocht komen om daar de woordvoering voor te doen. Want zij wilden zelf helemaal buiten beeld blijven. Uiteindelijk is het onderzoek is gestart. En toen ik daar kwam, mocht ik alle stukken uiteraard bekijken, want ik moest later toch een persconferentie geven. Die ochtend, dat was op een ochtend, hebben wij invallen gedaan. Hebben we 8 of 9 personen hebben we aangehouden, waarvan we de meeste weer vrij snel moesten vrijlaten. Alleen 1 man, die konden we uiteindelijk toch brengen. En dat was René Roemersma. Mm-hmm. René Roemersma is overigens inmiddels overleden. René Roemersma die is uiteindelijk ook bij de rechter gebracht. We hebben de ochtend dat dit allemaal gebeurde, hebben wij een grote persconferentie gegeven op het hoofdbureau. Alleen daar kregen we nogal wat kritiek op. Vooral omdat de meeste mensen weer werden vrijgelaten. Want 7 van die 8 werden vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Wegens gebrek aan bewijs. Ja. Nou, of het gebrek aan bewijs was, is de vraag. Maar goed, ten aanzien van René Roemersma ging het erom dat er niet helemaal volgens de regels was gewerkt. Dus daar zijn, die werd op vormfouten uiteindelijk, mocht hij gaan. Die mocht dus weer gaan. Ja. Maar goed, in elk geval, de anderen die werden weer vrijgelaten. Nou, na de persconferentie kregen wij veel kritiek. Ja, dat is wel lekker. Jullie doen met veel bombarie, breng je naar buiten. Dat Rara is gepakt en uiteindelijk zijn alle jongens vrijgelaten. Ik heb daarop gezegd, en het was ook de opdracht, haal Rara uit de anonimiteit. En ik heb ook steeds gezegd, wij hebben Rara inderdaad uit de anonimiteit vandaan gehaald. Want daarna is de poosje rustig geweest. Even los van wat er later dan bij de staatssecretaris gebeurde. Ja, want dit was dus eind jaren 80, zeg maar. Dat team is er ook gekomen, hè? Want de toenmalige minister van Justitie, Korthals, altijd lag behoorlijk onder vuur. Hè? Wanneer gebeurt er nou eens wat aan al die brandstichtingen en dat soort zaken? Nou, dat hebt u net geschetst. Team is opgericht en het was dus even stil na al die aanhoudingen en weer vrijlatingen. En dan wordt het 13 november 1991. Ja, dan krijg je een bomaanslag. Wat er toen gepleegd is, dat is een bomaanslag bij de staatssecretaris, Kosto. Ja. En ik zie de man nog voor de deur staan, inderdaad, met zijn katje waar je het al over hebt. Dat iconisch beeld is dat geworden uiteindelijk. Dan stond hij voor de deur met tranen in zijn ogen. En terecht met tranen in zijn ogen. Want het was natuurlijk ook verschrikkelijk dat er een bomaanslag nu bij de staatssecretaris wordt gepleegd. En dus ook op het ministerie. En op het ministerie. Nou, Rara heeft toen wel naar buiten gebracht, althans hebben ze laten lekken, naar buiten gebracht van dat inderdaad Rara erachter zit. Ik kan alleen maar zeggen, tot op de dag van vandaag heeft niemand het bewijs kunnen leveren dat het inderdaad die groep is geweest die wij uiteindelijk ook hebben aangehouden, de Rara-groep. Dus dat tot op de dag van vandaag. Dus van die mensen van 88, zeg maar, u zegt van, we hebben geen enkel bewijs kunnen vinden dat die hierbij betrokken waren bij deze aanslagen. Nee, ze hebben alleen, het is naar buiten gebracht, maar het kan ook best een hele andere groep zijn geweest die daarmee bezig was. Want het was ook niet waar Rara aanvankelijk mee bezig was. Die waren bezig met Zuid-Afrika. Ja. En, maar goed, uiteraard is dat allemaal onderzocht na die periode, waar ik overigens niet bij betrokken ben, want het stond weer buiten Amsterdam. Het is allemaal onderzocht. En wat ik tot nu toe heb begrepen is dat ze nooit hebben kunnen bewijzen dat het inderdaad Rara is geweest die daar die bomaanslagen heeft gepleegd. Ja. Want dat hoorden we net in het stukje ook voorbij komen. Bij het ANP werden allerlei velletjes met verklaringen ingeleverd. Ja. Namens Rara dan zogenaamd. Ja. Maar ja, je weet niet wie daar dan achter zat. Maar dat gebeurt natuurlijk vaker. Want dat zie je, het is een soort kopiegedrag missie wel geweest. Want dat zie je heel vaak, dat op een gegeven moment iets gebeurt. Een organisatie roept van, daar zijn wij geweest, daar zijn wij verantwoordelijk voor. En na verloop van tijd zie je dat anderen weer precies hetzelfde doen. Maar nogmaals, dat kan ook een kopiegedrag zijn geweest. Hoe kijkt u terug op die tijd? Nou, kijk, als ik naar de hele tijd kijk, en zeg maar de hele periode dat ik daar als woordvoerder heb gezeten, kan ik alleen maar zeggen, ik heb een hele hoop ellende gehad. Er gebeurde zo ontzettend veel, zowel vanuit de kraakbeweging als ook op andere plaatsen, zoals nu hier gebeurde. Ik heb daar op dit moment heb ik een hele theatershow erover gemaakt. En daarmee trek ik door heel Nederland. Dus, want u was de Heineken-ontvoering herinner ik me. Ja. En al die zaken die u gespeeld hebben in Amsterdam, daar was u steeds het beeld van de politie naar buiten toe. Ja, dat klopt. De Heineken-ontvoering was voor mij eigenlijk de eerste grote zaak die ik meemaakte. En van de Heineken-ontvoering kan ik alleen maar zeggen, dat is gelukkig uiteindelijk opgelost. En ook de mensen die daar daarbij betrokken waren, zijn dus wel opgepakt en zijn ook veroordeeld. Maar als ik ga kijken, wat is nou het grootste geweest? Dat is natuurlijk als je die kraakbeweging, ja, de voetbalrellen, ja, maar vooral de kraakbeweging, wat Amsterdam brandde, noem ik het altijd, ja, in die, ja, ja, periode, als je daarna gaat kijken. En wat we natuurlijk ook hebben meegemaakt in mijn periode nog, dat is de Bijlmerramp. Ja. Dat is iets wat altijd op je netvlies blijft staan, als je daar die avond bent geweest en je hebt gezien wat daar allemaal gebeurde, de rokende puinhopen en je rook, zeg maar nog de kerosine daar, dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb een periode meegemaakt waarbij het alleen maar ellende is geweest. En in het theater vertelt u dus over uw ervaringen, uw bevindingen. Ja, ik doe het vanaf. Ik vertelde eerst over waar ik begonnen ben, bureau Leidseplein in Amsterdam. Gewoon als diender op straat. Als diender op straat. En daarna werd ik ME'er met alle ellende en rellen die daarbij kwamen. Vervolgens werd ik van de een op de andere dag overgeplaatst naar het bureau communicatie, waar ik later hoofdcommunicatie werd. En heb ik eigenlijk alles meegemaakt. En ik ben zo eigenwijs om te zeggen van, en daar ben ik niet trots op, maar dat ik veel meer heb meegemaakt dan welke politieman ook. En dat kwam natuurlijk omdat ik bij alle zaken betrokken werd en een politieman, nou, met een zaak bezig is. Dus mensen kunnen dit uit in de gaten houden. Als daar de naam van Klaas Wildik staat, dan kunnen ze zo'n avondje tegemoet treden. Ja, kunnen ze aanstaande woensdagavond, dan zit ik ook al. Maar dan moeten ze maar bij mij op Facebook kijken. Ja, oké. Okay. Dank voor nu, meneer Wilding. Klaas Wilding, oud-politiewoordvoerder. Het ging dus over de terreurgroep RARA. Vandaag, 32 jaar geleden, pleegde ze een aanslag op het huis van toenmalige staatssecretaris Aad Kosto. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1991 van Genesis. I'm herkende de stem van Phil Collins. Dat was ik samen met Genesis. Het liedje heet No Son of Mine. Uit dat jaar 1991. Dat behandelde net in Terug naar toen. Dan nu nieuws via de NOS. Tata Steel zet het mes in het personeelsbestand. In IJmuiden werken nu nog zo'n 9.500 mensen. Er worden 800 banen geschrapt daar. Aangeschoven in de villa is NOS-economieverslaggever Ruben Eg. Hoi. Ruben, hartelijk welkom. Wat voor banen zijn dat? Vooral, of eigenlijk alleen maar kantoorpersoneel. Het zijn functies in het management, staf en ondersteunende functies. Tata Steel benadrukt dat er vooral niet geschrapt wordt in de productielijn, maar dat het dus gaat over het gewicht wat men meezult op kantoor. Dat zijn er 500. De overige 300, dat zijn arbeidsplaatsen die extern worden ingevuld of vacatures die nu nog openstaan. En wanneer moet dit allemaal gaan gebeuren? Toch wel vrij snel, maar Tata moet nog wel in gesprek met de vakbonden over een sociaal plan. Maar Tata zegt, wij moeten concurrerend blijven op de staalmarkt. Die is vrij zwaar wereldwijd. En daarom moeten we wel vrij snel tot actie overgaan. En dit moet dan de druppel, dit moet de slok op de borrel zijn. Dat het gaat helpen uiteindelijk. Ja, je weet, er komt vrij goedkoop staal vanuit China, Europa binnen. Daar wil Tata mee, of die moet daar natuurlijk mee concurreren. En ze willen de overstap maken naar het zogenaamde groene staal. Dus naar echt een duurzaam bedrijf. Dat moet eerst gaan via van die grote ovens op gas en daarna op waterstof. Daar moet flink in geïnvesteerd worden, want dat kost allemaal niet niks. En ook daarom moet Tata steeds meer op de kosten letten. Er zijn al kostenbesparingsprogramma's gaande, maar dat blijkt allemaal niet voldoende te zijn. En daarom moet er ook geschrapt worden op het kantoor. 800 banen gaan er verdwijnen dus bij Tata Steel in IJmuiden. Dankjewel voor de uitleg. NOS economieredacteur Ruben Eg. U luistert naar Villa. Schrijver Marianne Koosa dook in haar familiegeschiedenis en kwam opvallende dingen tegen. Ze ging 5 generaties terug en ontdekte dat haar voorouders heuse dwarsliggers waren. Het waren stakingsleiders, vrouwenvoorvechters, dienstweigeraars. En ze schreef daar een boek over, Dwarsliggers in Appelscha. En dat boek is hier. Ik hou hem even mooi hoog. Kan iedereen het zien. Geboren in Appelscha. Toeristisch dorp, veel mensen kennen dat wel, Appelscha. Een beetje op de rand van Friesland en Drenthe, in het Drents-Friese Wold. Maar vroeger was dat een rood veendorp. Hoe is dat in uw familiegeschiedenis terug te zien? Ja, dat is begonnen met mijn bedovergrootvader. Hè. Die is in 1878 trok die naar Appelscha. Hè, met het veen mee. Hè. Die veenafgravingen die gingen steeds verder in het zuidoosten van Friesland. Hij ging toen in Appelscha wonen. En mijn familie heeft daar 5 generaties gewoond. Hè. En dat ging gepaard met grote armoede. Ging gepaard met strijd. En, hard werken daar in het veen? Hard werken, het was heel hard werken, ja. Dat betekent dat vrouwen meewerkten? Ja, ja, ja. Kinderen zelfs? Ja, kinderen ook. Het was zo van, als je in het veen werkte, dan kon je ook huisvesting van de baas krijgen. Maar dat was alleen maar als je vrouwen en je kinderen ook meewerkten. Dat was eigenlijk een soort drukmiddel ook. Ja, je was een drukmiddel, ja. Want hoe gingen die arbeiders daarmee om? Want die moesten ook huizen de huren dus van die eigenaren. Ja, ja, ja, ja. Er waren mensen die niet van de veenbazen huurden. En die woonden dan in krotten of konijnenhokken noemden ze dat wel. In plaggenhutjes en echt in bittere armoede. En eigenlijk de mensen die mochten huren van de veenbaas. Nou, die hadden het een beetje beter, maar nog steeds heel slecht. Het woord slavernij is natuurlijk in die zin een beetje beladen. Want dat is iets heel anders uiteindelijk. Maar dit klinkt wel een beetje als zodanig. Ja, het waren elfen. Hele nare toestanden. Ik denk het verschil was wel, ze waren geen eigendom van de baas. Hè. Dus dat is een verschil met slavernij. Maar het was diepe ellende in de venen. Ja. Dat is dus de eerste generatie van uw familie die zich daar heeft gevestigd. En die onder dit soort omstandigheden daar moest werken. Als we dan een paar generaties verder gaan, wat komt u dan allemaal tegen? Ja, nou, we hadden dan zeg maar, die eerste generatie was Roel Jacobs. Dan komt Boukje, dat was zijn schoondochter. Nou, dat is eigenlijk de figuur waar ik het meest trots op ben. Dat was een potige tante en die deed mee aan de vrouwenstaking in Appelscha. En er is in de tijd was voor het eerst dat er een vakvereniging voor veenarbeiders werd opgericht in Appelscha. En Boukje ging mee staken. En op de vergadering van de stakende vrouwen spraken ze met elkaar af. We gaan door, we zetten door, desnoods tot de dood erop volgt. Nou, dat was een hele harde uitspraak. Hè. Dat geeft aan van hoe erg het was. Hè. Ja. Nou, ze hebben het 3 weken volgehouden. Dus dat was, ja, uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan. Omdat die gezinnen, hè, die kregen geen loon, geen eten. Ja. Die hadden het koud. Maar dit soort sociale omstandigheden. Want mensen zochten hun toevlucht in de drank ook. Hè. Ik geloof dat 3 broers van haar waren overleden aan alcohol. Ja. Want ik lees hier ook iets over dat er ook echt een heuse drankbestrijdster was. Die dus een alternatief aanbood voor die alcohol. Want een broer van Boukje overleed aan een alcoholdelier. Nou, en in hetzelfde jaar, vlak nadat hij overleden was, hebben ze in Appelscha een drankbestrijdersorganisatie opgericht. Hè. Dus drank was een enorm probleem. En in mijn familie stonden ze op tegen die drank. Hè. Werd ook een alternatief gebrouwen, begreep ik, van een soort van pruimensap of zo? Was niet een soort alternatief, maar ze hadden ook pruimensap en dat werd inderdaad geserveerd in plaats van een borrel. Ja. De geschiedenis van de familie is ook een geschiedenis van dwarsliggers. Ik zei dat aan het begin al even. Daarbij speelt de legendarische Ferdinand Domina Nieuwenhuis speelde ook een rol. Hè? Een van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland. Nou, zeg maar, die eerste generaties die waren idolaat van Domela. Hè. Hij is 6 keer wezen spreken in Appelscha bij die vrouwenstaking. Er kwamen er 200 vrouwen in een café samen en 500 mannen bij de volgende vergadering. En ze pasten niet in het café, ze stonden tot op de straten overal. En nou, Domela, dat was hun held. Uw verlosser, ja. En mijn overgrootmoeder Boukje, die had een heel schrift en daar had ze alle krantenknipsels over Domela die spaarde ze. En dat heeft ze als een schat gekoesterd. Ja. Er komt een ommekeer, want langzaamaan kreeg de familie het ook beter. Dat begint eigenlijk bij uw oma, Sarah de Jong. Hoe komt dat? Dat is altijd de vraag. Hoe komt zoiets? Eigenlijk was het, kijk, het veen, dat was eigenlijk de goede tijd, was al afgelopen toen mijn familie daar kwam. Wat er gebeurde was dat het veen verkocht werd. En dat die arbeiders die net een beetje meer hadden, dat die een heel klein stukje grond kochten. Dat waren bedrijfjes van minder dan 5 hectare. Nou, voor de kenners is dat piepklein. Hè? Maar het betekende wel een stap naar niet onder een baas werken, maar voor jezelf. Nou, dat heeft het wat opgebracht. Ze waren ook arm, maar iets minder arm dan daarvoor eigenlijk. Hè. Maar uw vader bijvoorbeeld was de eerste die mocht gaan studeren. Naar school mocht in ieder geval. Ja, die ging naar de lagere school en die mocht dan naar de MULO. Hè. Maar ze vonden onderwijs belangrijk. En tegelijk konden ze zich niet veroorloven. En toen mijn vader na 3 maanden genoeg van had, hè, die kon niet stilzitten, die zei, ik wil eraf. Nou, het zei mijn grootvader, die zei van, dan kom je maar bij mij werken. Hè, zo ging dat dan. Hè. En bij mijn generatie was dat zo, want ik riep dat ook wel eens dat ik van school wou. En dan zei mijn vader, dan ga je maar werken. Maar bij mijn generatie was het inmiddels zover dat ik wel wist dat het niet verstandig was. Hè? Ja. Dus ik ben op school blijven gaan. Maar ik vind het zo grappig, want ik weet niet, uw vader kwam, ik denk ook uit een wat groter gezin, hè, of niet? Van 4. Oh ja, viel, okay, dat viel mee. Ja. Dat viel maar mee, hij was aangewezen als van, ga jij dan maar naar school? Het was een tweeling. En eigenlijk al die kinderen. School was eigenlijk heilig. Hè? Zoals op de lagere school. Ze moesten naar school en dat was heel belangrijk. En voor als ze huiswerk moesten maken op die MULO, dan werd het kacheltje in de voorkamer aangezet. Nou, dat kostte wat. Dus ze wilden wel, maar ze hadden er eigenlijk zelf geen verstand van. Hè? Nee. Ja. Nou, u hebt zelf wel gestudeerd en deze familiegeschiedenis opgeschreven. Wat hebben anderen hier aan eigenlijk? Want dat geeft natuurlijk een beeld van hoe dat ging in die tijd. En hoe dat dan ook verloopt. Maar wat als iemand dit boek leest? Ik denk eigenlijk wat je ziet, het was in die tijd was het de strijd om bestaanszekerheid. Hè? En dat zien we nu eigenlijk ook weer terug. Hè? En wat je eraan hebt, ik vind prachtige verhalen. Hè? En het geeft eigenlijk geeft het een beetje hoop dat je zegt van als je opstaat voor wat je belangrijk vindt. Hè, en als je je rug recht houdt, ook al is dat moeilijk, dat er soms ook licht aan de horizon is. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi om mee te geven. En u hebt veel familie geleden geïnterviewd. Ja, lang niet. Iedereen leefde natuurlijk meer uiteindelijk. Nee, nou, maar, die de verhalen van vroeger konden vertellen, ja, natuurlijk. Ja, mijn beste bron was mijn oom Wim van 96. En die kon heel goed vertellen over zijn eigen jeugd, over die van zijn, het leven van zijn ouders en ook nog over zijn grootouders. Dus dat, nou, die had geweldige verhalen. Vonden ze het leuk dat u dat boek ging schrijven? Of zeiden ze van, nou, we hoeven ook niet alles hoeft bekend te worden? Ze waren heel loyaal en ze wilden eigenlijk alles wel vertellen. En ik heb mijn oom ook stukjes laten lezen. En dan dacht ik van, nou, ik weet eigenlijk niet of je dat wel leuk vindt dat het erin staat. En dan zei hij van, dat heb je mooi opgeschreven. Dus, ja. Daarmee had u de zegen, zeg maar. Ja. En ik denk dat in mijn familie dat er geen schaamte was over armoede. Dat het eigenlijk, ja, dat mensen vinden van, nou, wij zijn wie we zijn. En we hoeven ons nergens voor te schamen. Een soort trots. Nou ja, en trots ook misschien wel. Omdat ze toch, ondanks die armoede, wel eens voortouw namen. Met zaken die ertoe doen. Waar we nu nog steeds eigenlijk ons voordeel mee doen. Ja. Zoveel generaties later. Ja. In uw boek schrijft u dat mensen in Appelscha altijd groeten als ze in gesprek raken. En dan komt al snel de vraag van, wie ben je er eentje? Ja. Ik ken dat, ik kom uit Drenthe, daar is dat ook zo. Wat zegt u dan? Nou ja, ik zeg in Appelscha, dan zeg ik, ik ben er eentje van Jaap en Geertje van Appelscha boven. En die weten dan gelijk wie dat zijn. Ja. Geboren en getogen in Appelscha. Ja. En u draagt de geschiedenis dus met u mee. Ja. En nu mooi vastgelegd in dit boek. Dat heet dus Dwarsliggers in Appelscha. En is geschreven door Marianne Koostra. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Ik verwijs u nog even naar de Vier van de Villa. Dat doen we wel vaker natuurlijk, als het orkest zo de tijd een beetje vol speelt. De Vier van de Villa, vrijdag zijn ze weer op de plekken gezet waar dat moest. Dus in de favoriete podcast-app of op uw favoriete podcast-platform. Het zijn 4 gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Maar waar een beetje een verband ook tussen zit. Het ging nu over leven en dood vooral. Zeer de moeite waard om eens even terug te luisteren in een half uurtje. De Vier van de Villa, zoek het op en doe er uw voordeel mee. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Nu bij Zeeman, Lady Fit Panty voor maar €1,79. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, de Flipperkast is bezig met een heuse comeback. Komend weekend zijn ook de flipperkampioenschappen, de Nederlandse kampioenschappen. Jim Jansen is groot fan en hij vertelt daar zometeen over in Villa VDB. En we spelen goed fout met de nummer 2 van D66, Jan Paternotte. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Bij Tata in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Het staalbedrijf zegt dat forse maatregelen nodig zijn om concurrerend te blijven en de stap naar verduurzaming te maken. Bij de fabriek in IJmuiden werken ruim 9000 mensen. Er verdwijnen vooral banen in het management en bij de ondersteunende functies. Wordt nadrukkelijk niet geschrapt in de ploegendiensten, zegt een woordvoerder van Tata. De Britse voormalige premier Cameron keert terug in de politiek. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken. Cameron vervangt James Cleverly, die op zijn beurt minister van Binnenlandse Zaken wordt. Deze wissel zag echt niemand aankomen, ook de commentatoren van Sky News niet, toen ze Cameron ineens uit de auto zagen stappen in Downing Street. Just opening the door for... David Cameron! What? I was not expecting that! Okay. James Cleverly neemt de post van Binnenlandse Zaken over van Suella Braverman, die door premier Sunak vanochtend is ontslagen. Ze lag onder vuur vanwege een opiniestuk in de Times, waarin ze de politie verweet nauwelijks in te grijpen bij pro-Palestina-demonstraties. David Cameron was premier tussen 2010 en 2016. Hij nam ontslag nadat de Britse bevolking tegen zijn zin in een referendum voor de Brexit had gestemd. De directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad zegt dat er nog bijna 3700 mensen in het complex zijn. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de ruim 2000 waarover de WHO vannacht sprak. Woensdag komt voor de laatste keer stapbudget vrij voor scholing en cursussen. Opnieuw en voor het laatst is 10 miljoen euro beschikbaar voor opleidingen die door het ministerie van Onderwijs zijn erkend. Na dit jaar houdt die regeling op te bestaan. KRO-NCRV schrapt uitzendingen van spelshow Waku Waku met daarin presentator Tim den Beste als kandidaat. De omroep heeft dat besloten nadat vorige week in het Parool een artikel was verschenen waarin den Beste wordt beschuldigd van identiteitsfraude. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar omhoog, meldt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de regio kan het gaan om verhogingen tot ruim 50 euro. Veel mensen zitten niet te wachten op weer een verhoging, zeggen ze bij Hart van Nederland. Dat is wel heel erg veel. Daar schrik ik wel een beetje van. Ja, alles gaat omhoog. Dus ja, automatisch gaat dat ook omhoog. Maar ik vind het wel veel. Ja, ik kan er van alles nog wat van vinden. Maar als het omhoog gaat, gaat het omhoog. Vervelend is het wel. Ik vind het heel veel geld voor de normale mensen. Volgens de Unie is de prijsverhoging nodig vanwege klimaatverandering en hogere kosten door inflatie. De waterschappen moeten niet alleen werken aan veilige dijken, maar ook watertekorten opvangen en wateroverlast wegwerken, en ze moeten daarvoor flink investeren. In Oud-Gastel, in Noord-Brabant, bij Roosendaal, is een drugslab opgerold. Volgens de politie was het een zeer groot lab dat nog in werking was. De politie kwam het lab op het spoor na een tip. Er zijn twee verdachten aangehouden, een man van 33 uit Hendrik-Ido-Ambacht en een Rotterdammer van 27. Een auto die van de Britse koningin Elisabeth is geweest heeft op een veiling 150.000 euro opgebracht. De Range Rover werd begin deze zomer voor een kwart van dat bedrag opgekocht door een Britse autoverkoper. Dat was geen ondoordachte koop. De man had sterke vermoedens dat de terreinwagen in koninklijke handen was geweest. De vorige eigenaar van de Range Rover was duidelijk een hondenliefhebber met een rek en een vuilmat in de kofferbak. De vermoedens van de koper werden bevestigd toen hij de auto op beelden van een paardenshow zag met de koningin achter het stuur. Het weer, eerst nog regen en veel wind. Vanuit het zuidwesten droger met af en toe zon. 13 tot 15 graden is het. Morgen buien met kans op hagel en onweer. Dan is het een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveldert is de vertraging 10 minuten richting Utrecht. Er staat er namelijk een kapotte vrachtwagen en er is een rijstrook dicht. In het zuiden stond ook even een vrachtwagen met pech op de A58... van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. De vrachtwagen is inmiddels weg, maar er staat nog wel 8 kilometer file... en de vertraging is 20 minuten. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook een auto met pech. Daar is één rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. Ster. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Flipperkast is bezig met een heuse comeback. Komend weekend zijn ook de Nederlandse Flipperkampioenschappen. Jim Jans is groot fan en hij vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Maar eerst storten we ons in de verkiezingscampagne. Nog anderhalve week tot die verkiezingen. In Villa VDB spelen we goed fout met politici. Niet met de lijsttrekkers, die zitten overal al natuurlijk, maar met de nummers 2 of soms iets lager geplaatste. En ja, dat goed fout, dat is nu al een veelbesproken breinbrekerquiz die steeds verrassend uitpakt. Het draait natuurlijk om het foute antwoord daarbij. En dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Nou goed, dat zometeen. Eerst maar eens kennis maken met de kandidaat voor vandaag. Dat is de nummer 2 van D66, Jan Paternotte. Meneer Paternotte, goedemiddag. Goedemiddag. U zit al sinds 2017 in de Tweede Kamer. Bent u daarmee niet zelf intussen ook een Haagse bijgoochem geworden? Het is op zich pas 6 jaar. En er zat ook nog coronatijd bij, waarin heel veel mensen de hele tijd thuis zaten. Dus ik heb zelf het gevoel alsof ik net ben begonnen. Ja. Nee, dat is een politiek antwoord inderdaad. Want u was raadslid in Amsterdam en toen had u het over die mensen in Den Haag. En die noemde u Haagse bijgoochems. Ja, omdat er heel vaak vanuit Den Haag allerlei dingen kwamen waar we dan in Amsterdam van dachten, wat moeten we hier nou mee? Bijvoorbeeld toen bed, bad en brood afspraken, waarbij het idee was dat je in Amsterdam dan mensen na een paar maanden opvang op straat moest gaan zetten. Wij dachten, ja, dan gaan ze rondzwerven in de stad. Wat moeten we daar nou mee? Dus toen heb ik gehad over bijgoochems. Dat is een goed Jiddisch Amsterdams woord. Ja. Maar is dat ook iets wat u dan met beide benen op de grond houdt? U kent ook de andere kant dus, dat je in dit geval in Amsterdam geconfronteerd wordt met beslissingen in Den Haag? Ja, ik denk dat wel helpt, ja. Dat als je gewoon in de gemeenteraad hebt gezeten, dat je weet, ja, als je op de fiets stapt en overal langs kan gaan, wat je dan hoort. Dat je weet dat je niet alleen maar in een papieren werkelijkheid moet nadenken. En dat probeer ik wel echt elke dag vast te houden. Gelukkig helpen daar natuurlijk veel meer mensen bij. De vrienden, familie en overal waar je langs gaat. Ja, dat niet veel gescheeld. U was journalist geworden, hè, geloof ik. Ja, klopt. Dat is mislukt. Nou ja, ik heb stage gedaan bij het RTL Nieuws en bij Erik Mouthaan in New York. Ja. En daarna heb ik nog gekeken of ik een opleiding journalistiek kon doen. Maar daar werd ik geweigerd omdat ik actief was bij een politieke partij. Ja, nou, zo kan het ook gaan. Echt waar? Wat raar. Ja. Dat is toch raar? Nou ja, goed, ze zeggen dan van ja, een opleiding, dan moet je ook stage kunnen gaan lopen. En dan moet je wel onafhankelijk verslag kunnen doen. En ja, als we dan weten dat je eigenlijk van D66 bent, ja, hoe onafhankelijk ben je dan? Ja. Nou ja. Dus ik heb nog gezegd, ja, ik kan toch heel onafhankelijk sportwedstrijden verslaan. Maar dan zeiden ze, ja, maar dan kan je weer niet kritisch naar Ajax kijken blijkbaar. Dus nou ja, goed, dus dat hield op. Ik zat wat mediapagina's van de verschillende partijen te lezen. En daar was, ik weet niet meer welke partij het was, maar die vindt dat je, ik geloof dat het Forum misschien wel was, ja. Die vindt dat je van iedere medewerker ook van de omroep moet weten voor welke partij die stemt bijvoorbeeld. Zou u daarvoor zijn? Nee, dat lijkt me echt een idioot idee. Ik vind het ook echt heel erg onfris dat we in Nederland, we hebben een stemgeheim. Dus dat betekent dat niemand hoeft te weten waar je op stemt. Dat bepaal je helemaal zelf. En dat we dat dan, omdat je toevallig in de mediawereld werkt, dat het dan openbaar zou moeten zijn. Dat lijkt me echt een heel raar systeem. Dus daar moeten we absoluut niet aan beginnen. Toch even, dat journalistieke zit er natuurlijk wel een beetje in. Wat vindt u van de politieke interviews, zo links rechts de afgelopen weken op de Nederlandse radio, tv en in de kranten? Ja, goeie vraag. Sommige lijken wel veel op elkaar. Daarom vind ik dit ook zo'n leuke uitzending. Omdat dit weer totaal anders is. Maar over het algemeen heb ik wel het idee dat er wat meer interesse is om het te hebben over de grote thema's van deze tijd. Ja. Meer de inhoud dan maar is van vliegen afvangen. Dan een beetje de paardenrace. Maar ja, tegelijkertijd zijn er ook dingen waarover mensen gewoon duidelijkheid willen hebben. Zoals ja, wie is je premierskandidaat? Of hoe ga je nou al die mooie plannen die je hebt betalen? Maar ja, dat zijn ook inhoudelijke vragen. Ja. Ik begrijp dat u als kind eigenlijk quizmaster wilde worden, hè? Ja, journalist dus, quizmaster, dat heb ik nooit echt serieus geprobeerd, hoor. Maar, ik vond quizzen wel altijd ontzettend leuk, ja. Nou, dat treft, hè, want we doen hier een quiz. Ja. Goed fout gaan we spelen. Eigenlijk is het heel simpel. Van een campagne, ja. Ja, je moet in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. En kijk, ik zeg daarbij, dat is natuurlijk leuk, het moet een fout antwoord zijn, want een goed antwoord is dus fout. Fout antwoord is goed en humor en creativiteit spelen dan vooral een grote rol. Dat wordt extra gewaardeerd hier. Niet te lang nadenken, eerste ingeving is het best. Zullen we het gewoon doen? We gaan het proberen. Daar gaat de tijd nu in. Goed fout. Wat is de naam van uw lijsttrekker? Rob, jetzt geht's los. Wat is uw bijnaam? Mijn bijnaam? Jan Paat. Wie presenteerde Lotto Weekend Millionaires? François Boulanger. Wie is de premierskandidaat voor links? De premierskandidaat voor links, Joop den Uyl. En voor rechts? Voor rechts is dat natuurlijk Donald Trump. Welk dier wordt ook wel prairiewolf genoemd? Dat is dat moet een hyena zijn. Bij wie ging Roodkapje op bezoek? Bij Assepoester. In welk jaar moet Nederland CO2-neutraal zijn? 2023. 2023, ja, oké. Okay. Ja, dat van die prairiewolf, dat is wel een ding in uw leven. We hebben goed gezocht in de archieven. Ik merk het, ja. Jullie zijn lekker bezig om allemaal trauma's naar boven te halen. Ja, u hebt ooit meegedaan aan Lotto Weekend Millionaires. Zeker, en de laatste vraag was, wat is een andere naam voor een prairiewolf? A, een dingo, B, een jakhal, C, een hyena of D, een coyote? Ja. Ja. Zegt u het maar. Ja, nee, de coyote was de goeie natuurlijk. Maar u dacht, ik ga er met de geld vandoor. Ja, natuurlijk. Ja, ja ik durfde het niet aan, dus ik ben toen gestopt. Ja. Zijn die premierskandidaten, daar kwam je natuurlijk mooi mee weg door wat oude namen te noemen. En de man die in Amerika nog weer mee gaat doen. Maar dat is natuurlijk wel een ding. Als we kijken nu naar de peilingen, hoe kan het, dat is eigenlijk mijn laatste vraag nu, hoe kan het dat al die partijen die in die coalitie te last hebben van dat ze regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen en de VVD niet? Nou, de VVD staat volgens mij op een flink aantal zetels in de min. Ja, maar het doet nog wel mee in de top natuurlijk van alles wat er in de peilingen is. Nee, op zich, ik heb 3 jaar geleden was ik ook kandidaat. Dan krijgen we eigenlijk continu dezelfde vraag. Omdat D66 op een min stond in die peilingen. En pas in de laatste peiling stonden we 17 zetels. Maar ja, de volgende dag haalden we er 24. Dus het gevoel dat wij hebben, zeker met hoe lekker Rob Jetten nu bezig is en hoe dit gisteren ook weer deed in het debat, is dat wij nog heel goed gaan scoren. Het kan verder omhoog dus eigenlijk. Goed. Dank meneer Paternotte voor het meedoen van D66. Uiteraard gaan we op u stemmen. Maar dat zeg ik tegen iedereen die meedoet in Goed Fout, want hulde daarvoor. Morgen is de kandidaat Mona Keijzer, de premierskandidaat van de BBB. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too controlled when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I'm too controlled when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Teddy Swims was dat, Lose Control. Jurgen van den Berg. Villa. Mag ik het geluid nog één keer horen? Nou, de bal blijft lang in het spel. Klassiek geluid, Jurgen. Ja. Dit is fantastisch. Ja, dit is een flipperkast. Weet jij welk het was? Nee, geen. Kan jij dat horen? Nou, dit is wel een hele oude. Dus dit is echt nog met die bumpers helemaal boven aan die kast. Dus dit is een, ik denk, een jaren 70 kast. Oké, ik zou niet weten. Ik denk dat het random ergens op een geluidsding stond. Maar Jim Jansen is dat trouwens, de stem die u hoort. Hij is hoofdredacteur van New Scientist, maar bovendien vervent flipperaar. En voor het laatst hebben we hem uitgenodigd. Ja. Jim, welkom. Dankjewel. Ja, want vroeger stonden ze in elk café, in elke snackbar. Ze waren verdwenen ineens. En nu is er een heuse comeback van de flipperkast. Veel mensen hebben er zelfs eentje thuis staan. En komend weekend zijn er de Nederlandse kampioenschappen in Veldhoven. Pinball Open. Wat doet dat met jou, dit geluid? Nou, ik word daar meteen wel echt heel rustig en heel vrolijk van. Want ik zei, dit is in de jaren 70. Ik ben in 71 geboren. En voor mij speel ik al sinds 1976, 77. Dus mijn hele leven speel ik al op de flipperkast, flipperen. En het is een hobby. Ik denk dat iedereen het ook wel kent. Ik denk dat al jouw luisteraars wel denken, oh ja, op de camping in Frankrijk. Of, oh ja, die had er eentje thuis staan. En wij met een clubje mensen organiseren wij het Dutch Pinball Open. Het Nederlands kampioenschap flipperen in Veldhoven. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan? Waarom vond je het zo leuk om dat te doen als kind al? Dat is een goede vraag. Het was op Texel. En dat was in de tijd dat er overal van die arcades waren. Dus waar je een beetje kon schieten. Van en auto speelhallen, ja, van die speelhallen. Ja. Hè? En daar stonden altijd van die flipperkasten. En ik was eerst te klein, dus dan moest je echt bijna op een krukje staan om die bal. Maar ik vond het meteen, ik was echt verkocht. Echt die lichtjes, dat geluid. Dat je de bal ergens in moest schieten en dat je dan extra veel punten kreeg. Dus nou, naarmate ik groeide, gooide ik er eerst kwartjes in. Toen werden het guldens. Want ja, ook de inflatie. En nu zijn het de eurotjes. Ja, en ook met dat ding zo schudden af en toe een beetje. Altijd, maar, hè? Maar ja, net tegen het randje, maar anders ging hij op tilt. Hè? Ja, op tilt. Dus je kan hem een beetje duwen. Je kan hem ook een klein beetje trekken. Maar als je hem dan te hard een zet geeft, dan slaat hij op tilt en dan valt hij uit en dan is de bal weg. En het balletje zo een tijdje vasthouden daar bovenin of zo? Zeker, of dat je heel even echt gewoon gaat mikken van, hey, welk schot moet ik maken? Wanneer krijg ik extra punten? Ja, het is echt een prachtig, fascinerende hobby. Ik was eigenlijk een heel keurig kind thuis. Dus als ik moest om 11 uur dan thuis zijn of zo, dan was ik ook altijd keurig thuis. Ja, ik weet maar niet. Maar er komt er maar. Bij ons in de straat was een snackbar, daar stond dus een flipperkast. En ik ging er met een vriendje, waar we in de stad geweest, nog even flipperen daar, kan nog net een kwartiertje. De hele tijd vrije spelen en tijd natuurlijk helemaal vergeten. Dus je voelde het nog aankomen. Ik heb dat ook wel eens, dat je gewoon een trein moet halen. In Parijs speel ik veel. En dan sta ik op Parijs Noord, maar dan ben ik zo lekker in die kast bezig. Dan moet je een treintje laten nemen. Waarom zijn ze eigenlijk verdwenen dan, na die hoogtijdagen? De PlayStations kwamen, de fotoplay. Dus er kwamen andere soorten vermaak. En één groot nadeel van een flipkast is, die dingen gaan stuk, hè? Heb jij één, want je kondigde hem aan als hoofdredacteur van New Scientist. Dat klopt ook, maar heb jij een idee hoeveel van die schroefjes, moertjes, lichtjes, belletjes er in één machine, Jurgen? Ik heb geen flauw idee. 32.000, dat is echt topwetenschap. Dus die dingen gaan vaak stuk. En als je dan, als persoon die dingen in een café zit en zijn altijd stuk, wordt niet opgespeeld. Dus het begin van het millennium ging het mis. Steeds minder kasten werden gebouwd. En toen kwam er zo rond 2010, 2015 kwam er echt een opleving. Gewoon, er werden nieuwe thema's, want elke kast heeft een eigen thema. Ze werden steeds geavanceerder. En wat jij net in de introductie zei, ja, ze staan niet alleen in het café en op de camping, maar vooral ook bij mensen thuis. Ja. Wat heb jij een favoriet? Ja, dat is net zo. Ik heb twee kinderen. En als jij dan vraagt, heb jij een favoriet? Nee, er zijn wel eigenlijk de jaren 90 waren wel voor mij echt de hoogtijdagen. Bally Williams zegt dat je iets of is dat? Oké, nou dan ga ik niet te gedetailleerd, want dan zal de luisteraar ook nee zeggen. Nee, maar dat waren echt machines door de liefhebber gemaakt. Thema's, bijvoorbeeld Medieval Madness, dat was gebaseerd op de Holy Grail van Monty Python, of Monster Bash, dat je tegen een rockband van monsters moest knokken, de Addams Family. Ah ja. Ja. Dus, maar momenteel worden eigenlijk de thema's zijn vooral rockbands uit Amerika, Foo Fighters, Queen. Maar dat zijn dus nieuwe kasten. Dat zijn betrekkelijk nieuw. Ja. Echt nieuwe. Elton John. Oh. Echt vorige week, ik heb een primeur, vorige week is de allernieuwste, en die hebben wij ook volgende week staan op het DPO. En dit is Elton John. Drie kasten. Nou, Elton heeft helemaal uitgepakt met bellen, lampjes, van alles. Ja, ja. Heb jij er zelf ook thuis staan? Ik had er eentje thuis. Wij wonen vrij klein in Amsterdam. En toen moesten we verhuizen. En toen zei die makelaar, ja, die zei, haal die kast maar weg, want het kan potentiële kopers afschrikken. Ja, okay. En mijn zoontje, die is nu 16. Nou, die is echt, letterlijk en figuurlijk mee groot geworden. Dus vroeger had ik hem dan zo op de draagzak. En dan kon hij ook zo kijken. En die zegt nu zegt hij wel, het is tijd voor een kastje, papa. Ja, ja. Nou. Ah, ja. En komend weekend in Veldhoven, wat gaat er gebeuren? Nou ja, we hebben er 200 machines staan. Bezoekers, gewoon mensen, stel dat ze willen komen kijken van hoe zit dat. Je kan gewoon komen en je kan spelen, maar er hebben zich 180 mensen zich opgegeven voor het kampioenschap. Dan speel je 10 potjes. Die score wordt geïndexeerd. Nou ja, dan vallen er heel veel mensen af. Daar zal ik ook wel toe behoren. En dat gaat dan verder en verder en verder. En uiteindelijk blijven er 4 mensen over. Je kan altijd op 1 kast kan je met z'n 4 spelen. En dan komt de grand finale. 5 ballen. En dan weten we wie de Nederlands kampioen is. Is het sport eigenlijk? Is dart een sport? Ja, nou, weet je, voor mij is het echt... als hoofdredacteur, ik werk en ik heb een gezin en ik doe van alles. Ik praat heel veel. Maar voor mij is het echt ontspanning, biertje erbij. Mm. Tweede biertje is meestal nog beter. Ja. En bij het derde biertje ga je dan alweer... en dan bij het vierde biertje ram je meteen die kast op. Word je overmoedig, ja. Ja, grappig is dat. Ja, nou, komend weekend kunnen mensen terecht in Veldhoven. Daar is het dus, het Nederlands kampioenschappen flipperen. En iedereen is welkom, want het is wel een soort spel voor iedereen. Ik wens je veel succes, Jim. Dank je wel. Hoi. Ik had ze nog aan van het weekend, heel toevallig. De Boogie Shoes, Casey en de Sunshine Band. Zometeen is er Geld of Je Leven, hier op NPO Radio 1... met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Ja, Jurgen, goedemiddag. Nieuwe week, nieuwe kansen, zou Reine zeggen. Hè? Want ook deze week allemaal speciale afleveringen van Geld of Je Leven rekent door. We kennen het concept inmiddels. We nemen elke keer een programma van een politieke partij onder de loep. En vandaag is dat de Boer-Burgerbeweging. Te gast zijn Alphonse Remeri van BBB en econoom Marieke Blom. De partij wordt verweten gratis bier aan zich te hebben kleven. Nou, hoe gratis is dat bier of is dat toch andersoortig bier? Gaan we zo meteen achterkomen. En wij hebben morgen de nummer 2 van de BBB. Althans, ja, de nummer 2 op de lijst, maar de premierskandidaat ook. Mona Keijzer doet mee in Goed Fout. Voetbalanalist Leone Stentler is er. Die gaat praten over de ITVA-documentaire Copa 71. Gaat over het vergeten WK vrouwenvoetbal. Met podcastmaker Ewout van der Vendel praat ik over Snoskommers en Swijnstein, oftewel de vertalingen van iconische kinderboeken. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 14 november 2008... toen overleed KVP-politicus Norbert Schmelzer, bekend van De Nacht van. Dat is morgen, even na tweeën in een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Steeds meer mensen mijden zorg uit angst voor de kosten. In een fatsoenlijk land heeft iedereen recht op goede en betaalbare zorg. Een fatsoenlijk land. CDA. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig.